Miért azok? Hogy jártak ez ópuszkán? Felpattantak a motorra, vígan motoroztak, aztán amikor leállt a kérdi a hátulsó hangja. Miért álltunk meg? Semmi az egész, csak egy bogár a szemembe ment. Na látja, La Fontaine úr, ezért kell összefognunk. Nehogy azt mondják a KGST országokra, hogy a címerük akár az is lehetne, hogy zöld mezőben hét kis tehén fejé egymást. Itt ezért kell erősíteni a kapcsolatokat. Mert hol találkozik manapság a csehszlovák és a magyar külkereskedelmi miniszter? Moszkvában, hát az csak nem baj. Dehogy baj. Csak néha olyan a KGST kereskedelme, mint a monarchia vasútvonala. Alig van keresztirányú mozgás. Pedig tudja, hogy ha összeadjuk a többi KGST ország lélekszámát, az kitesz egy fél Szovjetunió. Hát ezért fontos a nemzetközi kooperáció, a keleti is, a nyugati is. Itt van például ez a kitűnő BMW nagydíjas Akai Videoton Hifiton. Így, aki nem Akai Ojjont, az Akai Videoton. Hát, nagyszerű dolog, hogy egy ilyen kis magyar cég összeáll egy hatalmas japán koncernnel. Na de mi lesz, ha Isten őriz, a nagy nyugati partner tönkre megy? Akkor a Videoton úgy jár az Akaival, mint az egérke az elefánttal. Na, mit akart az egérke az elefánttal? Feleségül vette. Nagyon jól érezték magukat, nagyon jól sikerült az esküvő. De az esküvői vacsorától szegény elefánt feldobta a talpát, mire egérke szomorúan ott cincog mellette. Istenem, Istenem, nem volt még egy szerelmes percünk, és most áshatok egy életen át. Nap mint nap olvashatjuk az újságban, hogy melyik ország mennyivel tartozik. Csak maga Dél-Amerika adóssága több mint 340 milliárd dollár, és akkor még nem számoltuk a fejlődő országokat, hogy a KGST-ről és a közös piacról ne is beszéljünk. Igen, a közös piacról is. Mitterrand például kénytelen volt kötvényeket kibocsátani. Egy szóval mindenki tartozik. De ha mindenki adós, ki a kapós? Hát mi megtaláltuk. Látogassunk el hozzá a világ leggazdagabb bankárához, akinek egy szemében több adósa van, mint Rothschildnak, Rockefellernek, Christina Onassisnak és Paul Gettynek együttvéve. Marton Frigyes ötletéből Farkasházi Tivadar monológiát hallják, előadja Bárdi György. Én lennék ez a bizonyos pénzes zsák. Bankár vagyok, és abból élek, hogy kölcsön adok. Kinek adok kölcsön? Mindenkinek. Jelen pillanatban például a Közel-Keleten az én ágyúim lövik az én repülőgépeimet. Hogy mennyi a vagyonom? Hát, ha vissza fogom kapni a kölcsönadott pénzeimet, akkor körülbelül 100 milliárd dollár. És hogy mennyi most készpénzben? Egy büdös vasam. Körbe telefonálok egy kis pénzért. Na, hol is kezdjük? Talán London. Inge. Halló, London? A nagyasszonyt kérem. Nem a Bözsit. A Mancit. Hello, Margaret. Csókolom a kezét. Megkapta a levelemet? Nem a robbanósa. A portósa. De drága vaslédi, csak nem képzelő, hogy robbantatom az adósaimat. Hogy miért zavarom? Azért, mert az az argentin cirkáló, amit a maga Harrier gépei a Falkland szigeteknél megbombáztak. Szóval az enyém volt. Tessék? Kitől kérjem? Az argentinoktól? Azoktól nem lehet, mert mindig más veszi fel a telefont. Na jó, még egyszer megpróbálom. Kiszi Hánc? Halló! A fene egye meg, üzenetrögzítő. Azt mondja, várja meg a harmadik géppuska sorozatot. És ha van még mersz, akkor közölje a végakaratát. Na, ebből se lesz énekes halott. Ez egyszerűen nem igaz, hogy senki sem fizet. Van például egy túlköltekezett mexikói elnököm. Már vagy 40 banknak tartozik, de évente csak egynek tud fizetni. Ezért minden január 1-én beteszi a bankárok nevét egy kalapba, és kihúz egyet. De mindig mást. Ez így megy 10 éve. Amikor a múltkor reklamáltam, hogy én mikor kerülök sorra, tudják, mit mondott? Ide figyelje, ha még egy szót szól, legközelebb már bele sem rakom a kalapba. Na mindegy, akkor most felhívom azt, akinek a legjobban drukkolok. Halló? Vojcsek, szervusz! Mi újság Danskban? Nyugalom? Hála a jó Istennek, meg a földi helytartójának. Igen! Termel a hajógyár? Nagyszerű. Mondd kérlek, már bocsáss meg, de nem kéne még jobban erősíteni a lempet? Nem a glempet, a lempet! Hogy miért hívtalak? Hát a szokásosért, ugyebár elseje van. Tudom, hogy átütemeztük, de azért valamit adhatnál, nem? Mondjuk az 50%-át, jó? Már úgy értem, az 50%-ának az 50%-át. Jó, rendben van, 20-at. De ez az utolsó szavam. Mi? Előtti? Tudod mit? 10-et. Azt se. Legalább azt mondok, hány óra van. 4, kösz, szevasz. Na, akkor felhívom azt, aki annyi bajt okoz ezeknek a szegényeknek. Csak... vigyáznom kell, mert ez forró drót. Nem is olyan forró. Úgy látszik, kihűlt. Szervusz, Ronald! Mi? Nagy újság van? Micsoda? Értem, bál lesz a Fehérházban. A Frank Sinatra is ott lesz. Mondd, Ronald, nem kéne inkább az oroszokkal... Már megbocsáss, de miért ilyen tanoncokat küldesz a Gromikóhoz? Ő már akkor külügyminiszter volt, amikor te még javában lámpákat reklámoztál. Nem szégyen az öregem, nagyon jó kis lámpák voltak. Na, mondd, mi lesz a pénzemmel? Aha, ki kellett meszelni a Fehérházat. Rendben van. De ne haragudj, hogy ez a Borhegyi úr. Nem költ túl sokat az MX-ekre? Hogy milyen Borhegyi? Hát a Weinberger. Én nem fenyegetlek, csak szeretném már látni a pénzemet. Legalább videókazettán küld el, hogy láthassam. Ezt kikérem magamnak. A te jó édes tanácsadóidat. Na megállj, adok én neked. Úgy kikészítetlek, hogy csak na, van még Árk Buchwald, van még Árkus József. Szörnyű ez a nemzetközi pénzügyi helyzet. Minden ország egyedüli parkodik, pedig csak közösen lehetne ebből a válságból kilábolni. Olyan ez, mint a sivatagi vándor, aki napok óta étlen szomjan kóborol a sivatagban, mikor végre megpillantja a hőn állított kutat, boldogan felkiált, víz! Mire a kútból 20-an visszakiabálnak, hol? Na jó, még egyet megpróbálok. Kisasszony drága, kapcsolja a Jánost. Nem a másodikat, az első. Tessé? Sakkozi? Hát adja föl a port is a parti. Már jön? Nagyszerű. Halló, halló. Bocsásson meg, alig hallok. Mi ez a zaj? Ja, értem, Kodályév van. Visszahívjam pár perc múlva, amikor vége van? Nem, semmi különös, csupán meg akartam köszönni a beérkezett kamatokat. Csak az a kár, hogy a miniszterelnök úr azonnal visszakérte. De hát önöknek mindig szívesen. Önök még 56 októberében is pontosan fizettek. Igen, tudom, ön csak novembertől. Olvastam én, kérem, a Gyurkót. Nem lehetne most egy kisebb összeget? Igen, értem. Remélem nem haragszik, de ezt a beszélgetést is erbeszélgetésre kértem. Egy szóval, még egyszer köszönöm a kamatokat, és kérem, adját kézcsókomat Fekete Jánosnak. Igen? Hogy mit szólok a Riblihez? Fantasztikus volt. Az a huszár F4 a Smyslov ellen. Dehogy akarjuk magunkat elsáncolni. Én legalábbis nem. De remélem, önök is megőrzik a nyílt vonalukat. Hogy jövőre? Budapesten? Nagyon szívesen. Na és mit ajánl nekünk? Egy pillanat, jegyzem. Igen? Bort? Búzát? Békességet? Igen? Önnek is? Kedves hallgatóim, még néhány röpke perc, és búcsúzunk az új évtől, és megkezdhetjük a jövő évi hitelek törlesztését. Van a mi műfajunknak néhány közkedvelt, már-már klasszikus figurája, akiket az évtizedek gyors múlása sem volt képes a közönség kegyeiből kiűzni. Például nemrég jelent meg az egykori Hacsek és Sajó páros 10 darab jelenete hanglemezen. Az emberek megveszik. Vajon miért? Mert a két alak között feszülő konfliktus nem évül. Annyira nem évül, hogy máig is újra meg újra születnek jelenkori utódaik. Nem a kabaré színpadokon minden esetben, sokkal inkább a nemzetközi politika közterein. Aztán van a Magyar Televíziónak is egy Hacsek és Sajó párosa, ők nem a körút valamelyik kávéházában szoktak találkozni, többnyire Beirutban. Az ő vesződésük abban merül ki, hogy Hacseket a Magyar Televízió küldi a frontvonalba, Sajó tőzsgyökeres libanoni, akit akármennyire is megüt a buta valamennyi diskurzus közben, újra meg újra odaül bosszankodni a kamerák elé. Markos György és Nádas György most a legújabb kori külpolitikai variánsát mutatja be az ismert páros párbeszédének. Sajó szerepében Pierre Gemayelt hallják, Hacseket Krudinák játsza megjelenítésükben. A la szolgálja defter. A de la fel bachteller. A jefter, die hat den Mond, der kiket die Löffeldesicht. Schakol, ich mache das alle, was auf der Lange, hogy vada. Tegte mach hagyom a falanga jobb oldali ajtó levált, tegte már lesz. Csak hallom, te hogy levált, levált, tehát tehát ki mokja, vagy a falanga. Csak hallom, hogy. Ja, te jártál, lefra millel, te nekem mondták, hogy maga fasiszta, jártál. Jártam a fasiszta, maga fasiszta, hogy te hogy a szomállal, maga a szarkiszta, hogy majd a szomállal. Se buktak el levesztem, hogy hallom, hogy jó berobbantak, de most jól elvettem el. Lekahoz lehet, mikor kezdődött egész cirkusztán lakta? Havasztam el le, mikor kezdődött. 3000 éve jöttem majd a holtengerre, mert a Mózes havasztam el, és a malágyam volt. Egyedik Ramszes, szabad el, blesz, hogy most hallom el. Jadó, rakott el. Vagyok a tárgatok, hogy a kall, az vagyok le, hogy mondom, másik oldal. Mi is tabala? Segolok, hogy tabasson le, hila! Jó, szabad a dzsumla, puf, meg kellene, szabala! Segolok, hogy meg kellene, a begin, hogy jó, hogy a szabala. A begin, a begin szórakozik, vagy a szabala. Csakló, még tovább a magamak, barányok, marsz innen, marsz innen, marsz innen, marsz innen, marsz innen, marsz innen, marsz innen, marsz innen, marsz innen, marsz innen, marsz innen, marsz innen, marsz innen, jövő héten lesz jól öveldezésben nézhetek? Persze, nézzen csak, mert nagy robbanások lesznek. Kavaj, lemás, kavaj. Kedves hallgatóink, még néhány röpke perc, és búcsúzunk az új évtől. És reméljük, hogy az izraeli csapatok is búcsúznak Libanontól. Véleményem szerint szocializmusban élni többek között azért is jó, mert mindig lehet visszanyúlni. Legalábbis ami 37 éves szocializmusunk során úgy 5 évenként mindenkinek át kellett gondolnia, hogy is viszonyul ehhez a fiatal államrendhez. Senkinek nem volt könnyű a helyzete. De szocialista államrendünk a legváltozatosabb életet a kétkedőknek, az ellenlábasoknak, magyarul a reakciósoknak biztosította. Nekik szinte valóban minden 5 évben más és másképp kellett, de főleg lehetett szint vallaniuk. A háború utáni koalíciós időkben a sok zagyvaság közepette úgy és azt beszélhettek, ahogy és amit akartak. 50-es években ezt aztán szépen leülték. Csöndesen. 1960-ig, 62-ig újra szabad lábon már lehetett kérem suttogniuk. 1968-ig szépen beskálázták magukat, néha-néha már hangosan is szólni mertek, várva, hogy mi lesz a következménye. Nem lett semmi. Elkezdtek duhajkodni. 1973-ban már fennhangon lehetett szidni a rendszert, ám bár egyeseket nagyon okosan elnémítottak állami kitüntetésekkel és más kiváltságokkal. A 70-es évek végéig hökkenten álltak, mert bármi erőset mondtak volna, mire kinyitották a szájukat, már előbb ugyanazt nyilvánosan a pofájukba vágta a kabarét. 1978 óta megint tartani kell a szájukat, mégpedig azért, mert most már a rendszerhez hű elkötelezettek, mondják a legkeményebbeket. És a reakciósok, kérem, itt állnak meglőve. Hát mert egy reakciósnak mégis csak blama volna ugyanazt mondani, amit egy kommunista beszél, nem? Ha meg az ellenkezőjét mondja, kiderül, hogy védi a berendezkedést, megszűnik reakciós lenni. Én humanista vagyok, liberális. A reakciósok iránt érzett együttérzésem késztetett folytatni egy régi-régi kabaré alakot, hogy legalább itt támogassuk őket a kabaréban, hadd legyen valami kevés sikerélményük. Lehetőséget teremtettünk tehát ifjabb Zacseknak, hogy túlélje ezt a számára nehéz kort. A szokásos diskurzus résztvevői ismert alakok, Dömös alakjában Heller Tamás, Cicverek megjelenítője Bősze Péter. Ifjabb Zacsek, a kabaré hagyományok avatott folytatója, Benedek Miklós. Alázatos szolgálja, uraim! Régen találkoztunk, hála a jó Istennek! Mi a Blikfang? Mi a Novum? Jaj, Zacsek úr, de jó, hogy itt van! Meséljen, Zacsek, hogy van? Micsoda? Még azt meri kérdezni tőlem, hogy vagyok? Azt hát. Hé, hey, mert aki egy ilyen vaskos év után még firtatni meri tőlem, hogy vagyok, annak süljön le a glazúra cifferblattjáról. Jól mondom, cifferek? Nagyon jól, Zacsek úr! Kikérjük maguknak az ilyen kérdéseket! Köszönöm. Miért? Mi a bajuk az elmúlt évvel? Még hogy mi? Dömös patyka. Na, utcu neki, cicvárek, közölje evel a pirosposgás agitátorral, hogy milyen év is áll mögöttünk. Kodály! Is, dömöském, is, nagdácu! Majd jövőre jobb lesz. Na ne bőszítsen, dömös bobo, ne bőszítsen, mert úgy vágom tacsra vissza a kézből, mint Juri Petrovics Ljubimov, azt a szegény, gyanútlan Wolfgang Amadeus Mozartot. Nézze, Zacsek, szilveszter van. Juss se hagyom lelombozni magam az olyan önkéntes vészmadaraktól, mint maga. Értem. Szóval én egy önkéntes vészmadár vagyok. Szóra. Na jó, akkor gurgulázza el nekem, hogy mit szól Kenda nem önkéntes, de speciál punkt, hogy hivatalból delegált uhukhoz. Hivatalból delegált uhuk? De bizonyám, dömös nyuszi, de bizonyám. Vagy maga talán nem hallja meg azokkal a munkás mozgalmi füleivel, hogy most már mik hangzanak el a nyilvános plénumok szószékjeiről is? Maga a tévében csak azokat a szellemileg visszamaradott kedély orgiákat figyeli, mi? Amit haszte, hogy szerkesztett az a Buzáné Fábréval? Hát mit nézett maga a kettes csatornán, amikor az egyesen a Marx Károlyról elnevezett közgazdasági tudományegyetem tanévnyitóját közvetített? Talán a horgászok 5 percét, mi? A csalit? Magát jobban érdekli, hogy mit ajánl a pirigyi, a szójabajszú domolykó kifogásához, mint az, hogy Havasi Ferenccel fel békésen riogatja az ország széles nyilvánosságát. Ha tudni akar, én is hallottam a beszédet. Szóval hallottam. Hallottam, na és? Na és? Na és? Mondja azzal a hegykeségtű cserepes ajakával, mi? Még hogy na és? Hát kül annál több? Hát kit küldje magának az MSZMP elszirénázni a beláthatatlan jövőt ahhoz, hogy megcsóválja végre azt a bizakodástól szaftos ültököt, amit emberi koponya helyett visel a nyakán? Nem értem, mi volt olyan ijesztő a Havasi Ferenc beszédében? Na majd én kibököm magának, dömös pipőke. Az okuláréja. Miért? Mi volt a Havasi okuláriában? Minden esetre nem az, amit az opotért hirdet, hogy a szemüveg öltöztet, hanem hogy a jövendő vetkőztet. Nézze, uram, én nagyon jól észrevettem, hogy a Havasi hol föltette az arnyergire a szemüveget, hol meg lekapdovázta onnan. És mi baja vele? Hát csak az, kis csibém, hogy ő maga se hitt a szeminek, hogy micsoda bészterhes litániát hordott a papírra odahaza. Hát úgy összeolvasva olyan hökkenet volt az a lista, hogy kénytelen volt élőszóval is megmotiválni. Hát hon tarthat ez az ország, ha már egy vezetőnek percenként kell papír nélkül rögtönözni? Fundamentális a gyanakvás, cicvarek. A legmesszebb menőkig. Látszott azon az emberen, hogy meg akar győzni bennünket a kegyetlen realitásokról. Ugyan már, bolondok, ez az a dolga. Na menjen már, dömös fütyi, menjen már. De szerte szórom a végtagjait, mint bújtor csöpi a kaszkadőröké. Ne engem rémizgessenek a kegyetlen realitásokkal. A kegyetlen realitásokkal izgassák a hangkis elemér erogén zónáit, ne? Hát akkor mit csináljanak a vezetők maga szerint? Amit az állami polgár elvárhat ilyen dögnehéz időkben. Kerteljenek! Nekem egy komoly pártvezető ámítson! Falazza a kömtört! És messzi ívben kerülgesse a forrókását! Jól festem fel a situation-t, Cicvarek. Precízen kérem. Könnyű jobbá tenni az ország helyzetét, hogy mindig rosszabbat ígérnek, mint amilyen lesz. Na látja. Hát komolyan mondom, ha a hülyeséget kilókba mérnék, maguk döntősök lennének a szuper nehéz súlyban. Hát örüljenek, hogy ma már az emberek éretté váltak. A vezetők őszinte nyílt beismerésére. Mit mondjak, olyan boldog vagyok, mint dr. Elsbet, amikor a szétcincált jéghok is altestét gipszelte. Hát hiszen a mi állami polgárunk, a már olyan érett, mint az a bakony kamember sajt, amelyik magától szökken a bevásárló szekkerébe. Koncentrált a pilicka, Cicvarek. Abszolút, Zacsek úr. Én már nem merek a tévé előtt végig aludni egy országgyűlési tudósítást. Mert az ember sose tudja, mire ébred. Na látja. Nem látom. Én azt látom, hogy engem meg éppenséggel megnyugtat, amikor például a parlamentben Hetény István eltárs nyíltan elemzi az elmúlt soron következő évet. De miért csak a rosszat hallja meg? Hát miért nem hallja meg azt is, ami jó? Mi? Mi van? Ami jó? Ugyan biflázza el nekem, hány jó hírt adaptált abba a jovialitástól kipállott mély tudatába, na? Hajam! Hát például, hogy nőtt a nemzeti jövedelmünk. Az anyja, Krausz. Azt mennyivel, ha nem vagyok tapintam? Hát úgy, 1%-kal. Emma Döfi. Tudja, mire ölég az az 1%? Dömös gyógyó. Mire? Hogy mire? Antibiotikumra azoknak a jányoknak, akik hólyaghurutot kaptak, a Jancsó rendezte Omega Show hidegpadlóját. Frappánca szimbóleum, Cicvare! Végtelenül, Dacsek úr, végtelenül! Na jó, és azt, hogy a mezőgazdaságunk kukoricában, gabonában a világ első között van, hogy mennyi szőlő, alma termet, hogy nőtt a húsfogyasztás, a zöldség és gyümölcsellátás. Hát, erre mit mond, erre a jó hírre? Nem tudom, Demes bátya. Te próbálj ezekkel a jó hírekkel az acélipari válság börzeánereinek kedélyeit földeríteni. Ha sikerül, fizetek magának egy olyan svéd acél sörnyítót, amelyet garmadával ont magából az újonnan felavatott Diósgyőri automata acélgépsor. És magát azt sem nyugtatja meg, hogy beléptünk a világbankba, a nemzetközi valuta alapba? Ahhoz például mit szól, hogy már tagjai közé sorol bennünket a GATT? Csak annyit, hogy menj, GATT in Himmel! Engem az nyugtatna meg, Dömös Popi, a vezetők ismét olasmit ígérnének, amiről ugyanúgy tudnák, hogy a büdös életben nem valósul meg, de abban legalább biztosak lehetnék. Mert mostanság a fejesek azt hiszik, hogy a közélet egy szellemvasút, amin mi direkte azért utazunk, hogy ők a frászt hozzák ránk. Alig várom az időt, amikor újra az illúziók lépnek a realitások helyébe. Nézd, hogy csak magába kár vitatkozni. Maga mindenek csak a rossz oldalát látja. Én nem mondom, hogy rózsás a helyzetünk, de épp a vezetés nyitott módszerei révén a legnagyobb bajokból sikerült kimásznunk. Országgyűlésen, pártplénumokon elhangzott. Növelni kell a dollár vonatkozású áruforgalmat, de persze a nehézségekkel mindenképp számolni kell. Érti ezt? Értem, Dömös elvtárs. Értem. De azért lefordítom magyarra, jó? Jövő évre ezek szerint úgy hangzik a program, hogy a káposzta sem maradjon meg, de azért a kecske is maradjon éhes. Na, köszönöm, alászolgálat! Kedves hallgatóink, még néhány röpke perc, és búcsúzunk az új évtől, és attól az ollótól, amellyel a paksi atomerőmű avatószalagját kellett volna átvágni. Nagy divat az író-olvasó találkozó. Sinkó Péter egy sajátságos kortársi szerző kiáltványát írta meg, amely szerző most nem író, nem olvasó találkozóra lép önök elé. Halász László személyesíti meg azt a mestert, aki mindent tud, aki megmondja nekünk, hogy a jelenlegi helyzetben egyáltalán mit tegyünk. Mit tegyünk? Semmit! Nincs tovább, mert itt van a ne tovább. Éppen ezért azt mondom, állj! Állj, vagy írok. Írok a mozgóvilágba, írok a rezgővilágba, írok az izgő mozgóvilágba, és, igen, én mindenhová írok, mert nekem egy kozmikus tolmenésem van. Én, Festetics Péter, az utolsó Mohai Ágnes fogadom, hogy többé vissza nem adom. Micsoda? A pennámat. Ugyanis én vagyok a modern könnyes Kálmán. És hogy miért sírok? Miért? Jaj! Nagy oka van annak, mert fizetik. Na és most halljátok, mit követelek a nevetekben. Adj! Követelem a szabad utazáshoz való jogot. Mert kérdem én tőletek, már csak úgy, irodalmi cél. Hát miért nem utazhat a magyar író oda, hová csak akar? Hol van itt a Helsinki bolyongó szelleme, he? Na hát én megmondom. Párizsban, Maine, Frankfurtban, Buenos Airesben, ott aztán utazhatnak az emberek. Nem mondanám, ha nem láttam volna. Ad kettő. Követelem a szabad elkinyomáshoz való jogot. Igen, mert engem kérem, többet nyomnak ki, mint el. Ha tavaly kiszámoltam, két kinyomásra jutott egy elnyomás. Mert nincs kiút, és az, hogy nincs kiút, én azt világosan megírtam az Ezt nektek című regényembe. Na hát, ezt el is olvasta volna mindenki, engem zúznak be. Hogy lett az ember híres, ha be se zúzzák? Mert helyettem egy szemetet, Füsikese László szart a pofátokba című regényembe. Erre persze, rongyá olvasták a megmaradt példányokat. Hát hogy lehet őt egy Füsikese Lászlót velem egy könyv napon említeni? Éppen ezért az elkinyomott írók nevébe követelem a szabad bezúzáshoz való jogot. Addig én leteszem a pennát. Majd, ha nem engednek írni, majd újraírok. Addig minek írek? A Szabó Ervin könyvtárnak? Különben is. Parasa Zoltánnal úgyis elmúlt a magyar szép próza. Ő a legfiatalabb közülünk. 55 éves. Most rövid hullámon kezelik a térgyét. Lehet, hogy soha többé nem tud tollat venni a kezébe, hogy aláírja ezt a aláírnivalókat. De nem baj, nem baj! Majd aláírok helyette én kétszer. Aggódok helyette én kétszer. Hova tovább ott tartunk, hogy 10 millió ember helyett aggódunk 5-6-an. Annyi már az aggódunk, hogy be kell osztani. Reggel 8-10-ig én aggódok. 10-12-ig Parasa Zoltán. 12-14-ig, jaj, a tevétszünet. 14-től labzártáig kollektívan aggódik az egész szerkesztőség. Ad három. Követelem minden író számára a pénzes melóhoz való jogot. Hát tudják maguk, mit fizetnek manapság egy oldal aggódásért? 20 oldalt is tele kell aggódnom naponta az itt a rohadt úszómedencét. Amit persze hetente újból tele kell sírni, mert különben bealgásodik. Ráadásul nincs egy titkárom, aki széthordana a hozzászólásaimat. Mindent magamnak kell csinálni, közben a Margit-szigeten üresen tátonganak a teniszpályát. Bezzeg, aki lojális, az kajális. Na de erről majd bővebben az új regényemben, amelynek címe: Miért nem lehet zöld almaillatú írógépet kapni? Ad négy. Követelem a negatív külkereskedelmi mérleg helyrebillentését. Miért? Mert én a magyar Lánchíd konyakot utálom. Ezennel követelem a Hennessy konyakhoz való jogot. Ember, gyere velem tiltakozni. Mert az utóbbi időben ezek a műszakiak, közgazdászok, Szejzel Endrék, értelmiségi akarnak lenni. Ne engedjétek! Istenem, szegény Herceg Ferenc ezt megérte volna. Hogy a kromoszómáit számláló genetikust egy kalap alá vegyék vele, velünk! Írókkal, költőkkel, szociológusokkal, pszichológusokkal, szociálpszichológusokkal, filológusokkal, hungárológusokkal és a többi lógusokkal! Vegyék tudomásul, hogy a miénk a lógusoké a jelen. S a jövő? Ó, más a régi. Na, aztán most jön az ad 5? Vagy az ad 6? Én követelem a mindenbe beleszólás jogát, mert azt hiszem, hogy ezen a területen tudom a leges legtöbbet felmutatni. Jaj! Tudják, milyen hatást értem el a határainkon túlélő maroknyi magyarok maroknyi csoportja érdekében írt leleplező cikkemmel? Az érintett államok nagyköveti szinten utasították vissza az alapos és alaptalan rágalmakat. Nem is jön azóta egy nemzetiség is a Magyarországa parasztal? Sőt, egyáltalán nem jön Magyarországra. De ez még mind semmi, mert jó Isten, hát nekem már lejárt az időm. Már egy perce Parasa Zoltánnak kellene aggódnia. Na! Én meg rohanok az Írószövetségbe, mert ott, az Írószövetségbe, a kortársaimmal most alapítjuk meg a Magyar Sírószövetséget. Mert a mi küldetésünk írni, sírni, sírni. Jó Isten, sokáig sírok, bezár a pénztár. Sós András Hazánk fia című monológiát most Kabaré Színházunk örökös tagja adja elő. Ezt a művészt én már gyermekként is hallgattam a szilveszteri kabarékban, és remélem, hogy én már rég nyugdíjban leszek, amikor utódom ugyanilyen örömmel fogja jelenteni önöknek, hogy következik Major Tamás. A helyszín egy közért, ahol egy reszketőskezű öreg bácsi szedegeti visszajáró pénzecskét, ami által kissé föltartja a mögötte várakozókat. A pénztárosnő sürgetően, nem nagyon finoman, de nem is durván szól rá, ne remegjen már annyit, bácsikám. Mire az öreg? Tisztelt nagyságos asszonyom, ön is remegne, ha mindazt végig csinálta volna, amit én. 2 világháborúban 5 évig harcoltam, 4-szer sebesültem, és mind a kettőben voltam katona szökevén. Voltam ezredes, utána éjjeli őr egy fatelepen, aztán megint ezredes, utána még 3 évig börtönben ültem. Életemben 2-szer voltam forradalmár, 1-szer ellenforradalmár, és mind a 3-szor bezártak. 3-szor ítéltek halálra, ebből 2-szer ártatlanul. 3 pártból zártak ki, és csak egybe vettek vissza. A háború után kineveztek trockistának, pedig máig sem tudom mi az. De ezt akkor nem sikerült nekik megmagyarázni. Aztán kineveztek főkönyvelőnek egy nagy vállalathoz, és az igazgató megkért egy értekezletet, mondjam el őszintén a véleményemet a vállalat vezetéséről. Elmondtam. Szerencsére sikerült rövidesen újabb munkát találni. Szociális összetételemet illetően voltam keresztény középosztály, voltam munkásosztály, voltam értelmiségi, de leginkább egyéb. Írással nemigen foglalkoztam, de írtam 14 részletes, és 6 kivonatos önéletrajzot, amelyek így utólag visszatekintve távolról sem egyeznek egymással. 4-szer operáltak meg, egyszer tévedésből, ebben majdnem belehaltam. Voltam nagyiparos, és csődbe mentem, voltam kisiparos, és meggazdagodtam. Aztán megnősültem, családot alapítottam, és elszegényedtem. Katolikusnak születtem, felnőtt koromban nagy meglepetésemre kiderült, hogy zsidó vagyok. És éppen a legrosszabb pillanatban. Évek múlva megtudtam, hogy mégis katolikus vagyok, de akkor már mindegy volt. Két fiam van, az egyik mérnök itt Pesten, és folyton nyugatra akar menni, a másik favágó Kanadában, és folyton haza akar. Egyetlen örömöm volt az életben az, hogy 12 embert jelentettem fel 50 év alatt, és engem csak 9-en jelentettem. Na de hát ezt maga még nem érti. Remélem nem is fogja. És most jut eszembe, most is remegek a gondoktól. A megmaradt pénzecskémből, hogy miből maradt meg, nem tudom, egy kis vendéglőt nyitottam a menyemmel. Ismét kapitalista leszek, de a szocializmusban, ami mégis biztonságosabb. Mert Lenin megírta, hogy a szocializmusnak kapitalista környezetben kell fejlődnie. De azt nem írta meg, hogy a kapitalizmusnak hogyan kell fejlődnie szocialista környezetben. Ezt nekem kell kikísérleteznem, és még ne is remegjek. Most pedig mit iszik, ahogy is hívják? Mit iszik? Hauman Péter, hogy is hívják? Inke László. Tessék mondani, erre van a szebb jövő? Már megint iszik. Milyen sör ez? Ez a másik legjobb barátom, Tudor Henry. Talán Tuborg? Lehet. Nem vagyok ismerős kőbányám. Mondd, Henrik. Nem akarod, hogy lefejezzem a feleségedet? Mondja, hogy engedhették be így magát egyáltalán egy kocsmába? Sehogyan, mondtam is a kocsmárosnak. Miért nem enged be? Maguknál is vannak részegek. Igen, kérem, de azok nálunk rúgtak be. Na, üljön már arrébb a lábamról, hiszen alig lát. Csak most látom, Henry, te milyen csúnya vagy. A maga meg részeg. Az reggel elmúlik. Ha mindenáron sörözni akar, az lesz a legjobb, ettől a perctől kezdve csak alkoholmentes sört fogyaszt. Látod, Henrik, már megint szomorúvá tettél. Miért? Eszembe juttattad a pólósört. Szegény póló. Azzal akartunk betörni az arab piacra. Nem sikerült. Miért? Megkóstolták. Na. Azért az élelmiszer gazdaságban jól mennek a dolgok. Miért? Mert nem tudják központilag irányítani. Miért nem? Nézze, a Méhes Lajos egy minisztériumi kistárgyalóban is össze tudja hívni az iparbárókat. De a Váncsa Jenő hol hívja össze a TSZ elnököket? A kis stadion. Kis stadionban. Képzel csak, Henrik, milyen szép lenne. Középen Váncsa elvtárs, TSZ elnökök pedig a lelátóról kiabálnának. Huha vagy, Jenő! Csak azt nem értem, nem értem a mezőgazdaságban. Ha sok a termés, ha kevés, mindig váratlanul ér bennünket. Mint a hó a közterület fenntartó vállalat. Itt van például idén a rengeteg alma. Hát hiába jó a termés, ha máshol is jó. Nincs elég raktár, olcsón kell eladnunk, pedig márciusban sokkal több pénzt kaptánk érte. Azért tudod, Henrik, inkább a sok érjen minket váratlanul. Mert olyan országról is hallottam, ahol az egyik miniszter így fordul a helyetteséhez. Mondd kérlek, mennyi krumpli termett az idén? Elég lesz. Kettőnknek! Maga lát ebben a sötétben? Nem, de megismertem azt a randa hangját. Mondja, ez a bazilika? Nem, a Notre Dame. Aha, és maga a toronyőr. Mondja, miért nincs magánál egy pilács? Mert takarékoskodunk. Ez az úgynevezett rosszul értelmezett takarékosság. Nem hallotta a hétben a Bölcsök interjút? Na, mit gondol? Mit spórolunk meg esténként 72 objektum díszkivilágításán? Na? Mit tudom én, mit? 3 milliót? 3000-et! És azt még ossza el 72-vel. Te jó inke! Hiszen akkor a Lánchíd fénye olcsóbb, mint egy üveg Lánchíd konyak. Tudja mit? Nekem lenne egy ötletem. Annyi kiadása van ennek a szegény államnak. Ezt a kivilágítási ügyet bízza rám. Hogyan? Kisvállalkozásként. Csinálnék egy ilyen szívküldit, hogy Gizikének küldi Lajos a bazilikát. Külföldi szeretteinek pedig az ikkán keresztül lehetne díszkivilágításra bevizetni. Clerkville-ből küldi a Láncidat Dezső bácsi. Szeretettel gondoljatok rám ide a távolba, míg ég a híd. Na, és mennyiért gondolná ezt Prometeuszkám? Hát mondjuk Lánchíd 100, igen. Gellért püspök 120, Erzsébet híd 150. És a legolcsóbb? Battyány örök mécses. 4 forint hetente detektívekkel együtt. Na, én speciál inkább a Kisdiófa utcát szeretném kivilágítatni, hogy hazataláljak. Semmi akadálya, mindent vállalunk. Ha óhajtja, éjszakára az asszonyt is kivilágítjuk. Van, aki szereti. 58-as körtével már nem érdemes. Na. És miből élnénk nappal? Névnapokból, születésnapokból. Jaj, nekem épp a napokban lesz a születésnapom. Nagyszerű, akkor ismertetném az árjegyzékemet. Na, halljuk. Mondjuk, reggel 7-kor Kulcsár István New Yorkból köszönti a Matildokat és ön. Ez eddig 1000. Népszabadság fejlétszel 2000. Furcsa betűs fejlétszel 3000. Felelős vezetők dísztáviratáival együtt 4000. fej fölött átrepülve 5000. Fogadás a fővárosi tanács díszsírhelyén 6000. Farkas Bercivel 7000. Hernádival és Jancsóval 8000. Ruha nélkül 9. Adok 10000-et. Pompás 10000-ért dr. Szepesi György közvetíti az ebédjét. A születésnapi tortára pedig az MHS ejtőernyősei ugranak. Egy perces néma felállás 15000, országos munkaszüneti nap 20000, amit a munkaszüneti nappal nyerne az állam, azt még meg is felezni magával. Na nézzük tovább. Emlékbizottság összehívása Petrovics Emillel és Szokolai Sándorral 25000, nélkülük 28000. Mondja, és mennyiért lehetnék díszdoktor? Hát az a maga négy elemével marha drága lesz. Na ezt kikérem magamnak. Nyugodtan kikérheti, tiltakozást is vállalunk. A szolidaritási bizottságunk pedig egy biciklit külden a gyarmati sorban élő Inke Lászlónak. Nézze, én már azzal is megelégednék, ha reggelente valami frekventált pékségnél friss kenyérrel köszöntenének. Köszöntést is akar? Kérem. Tehát, mondjuk, felszáll a Malév Budapest-Varsó légijáratára, megkerülik Nyugat-Berlin, utána pedig ünnepélyesen köszöntjük Önt. Ugye 25000-nél hagytuk a balicit. 28-nál. Hát azért már futószőnyeget is tudunk adni. Díszszázaddal 29, szirénával 32, piros hullámmal 35, hídelzárással 38. És melyik lenne a legdrágább? A statárium. Az 40000, de OTP-re. Na, na, adok 50-et, de a tévé híradóban is benne szeretnék lenni. 50-ért sajnos csak a harmadik kiadást tudom garantálni. Akkor adok 60-at! Ó, hát akkor még a 7 is visszatér Önre. A hajdú! Hát persze, gondolta, hogy ennyi pénzért a Kondor Katalin? Nekem van egy régi vágyam, de nem merem kimondani. Na, na, csak kivele, bátran! No, hát szóval, egyszer úgy szeretnék megérkezni a keleti pályaudvar indulási oldalára. Ha vesz 15 ikaruszt, semmi akadálya. Sőt, ha vesz hozzá még egy toronydarút is, még egy rádiós egyezményt is aláír magával a rádió elnöke. Na, és milyen néven óhajtaná ezt a kis vállalkozást üzemeltetni? Hát mondjuk, Magyar Népköztársaság. Ha jól tudom, ilyen néven már működik egy bejegyzett kis vállalkozás. Méghozzá egy nagyobb vállalat önelszámoló egységeként. Na jó, ha már kitalálták, akkor igyunk arra, hogy jövőre nyereséges lesz a kis vállalkozás is, meg a nagy vállalkozás is. Egészségünkre! Profit! A mai nehéz időben, amikor minden bizonytalan, nagy dolog, ha az ember biztonságban érezheti magát. Például azok, akikre egy ilyen szilveszteri kabaréban minden alkalommal számítunk. Az új szerzők, előadók és az új témák mellett vannak hagyományaink, amikhez szigorúan ragaszkodunk. Az ugyanis nem biztos, hogy máshol nincs karácsony Korvin nélkül, viszont arra mérget lehet venni, hogy nálunk nincs szilveszter Tabi nélkül. Szeretettel köszöntöm műfajunk egyik korelnökét, a mindenki által nagyra becsült Tabi László. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, önök, akik most a Magyar Rádió szilveszteri műsorát hallgatják, ahelyett, hogy a Magyar Televízió szilveszteri műsorát néznék, helyesen döntöttek. Bölcs döntésükért fogadják el ismerésemet. Nem azért mondom ezt, mintha mi műsorunk jobb lenne, mint a televízióé. Műsorunk mindössze kolosszális, ennél többet állítani róla szerénytelenség lenne, hanem azért, mert a televíziózás ártalmairól már sok mindent kiderített a tudomány, ugyanakkor a rádió hallgatása az emberi szervezetre ártalmatlan, kivéve azt a ritkán előforduló esetet, ha a rádióhallgatók betegre röhögik magukat. A tévé ártalmairól olykor-olykor már önök is olvastak valamicskét, de átfogó ismereteik ebben a tárgykörben alig ha vannak, mivel hogy a szakcikkek tanulmányozása helyett inkább a tévét nézik. Rövid felszólalásomra a magyar közegészségügy érdekében vállalkoztam, és azért éppen ebben a műsorban, mert a kabaré a rádió leghallgatottabb műsorai közé tartozik. Illetékes helyen már régebben javasoltam, hogy minden fontos és közérdekű tudnivaló a rádió kabaré keretében kerüljön nyilvánosságra, beleértve az áremeléseket, a rendeleteket, sőt a törvényeket is. Javaslatomra eleddig nem kaptam választ, ami arra val, hogy a dolgot alaposan fontolóra veszik, s nincs kizárva, hogy illetékes hely a végső döntését is ebben a műsorban fogja publikálni, talán már a legközelebbi szilveszterkor. Hogy a televízió árt a színházak és mozik látogatottságának és a futballmeccsek nézőszámának, az már köztudomású. De aki a tévé miatt nem megy ki egy futballmeccsre, vagy nem néz meg minden új magyar filmet, nem veszít túl sokat. Az már nagyobb baj, hogy a tévénézés árt a szemnek, mint egy japán tudós állítja, a civilizált, tehát tévét néző emberiség látóképessége évenként átlag egy negyed dioptriával romlik. Ennél is nagyobb baj, hogy a rendszeres tévénézés, mint azt a Norvég Tudományos Akadémia kimutatta, rendkívül negatív hatással van a családi életre, és különösen a népszaporulatra. Beszédes bizonyítéka ennek, hogy egy olyan indiai tartományban, ahol a televízió ma még ismeretlen, 310%-kal nagyobb az élve születések száma, mint egy ugyanakkor a területen Belgiumban. Ehhez még csupán egy adalék, az amerikai Sing Sing fegyházban, ahol a rabok számára 20 éve rendszeresítették a tévét, a születések száma egyenlő a nullával. Továbbá, egy hamburgi tudós nemrégen bebizonyította, hogy a televízió elősegíti az érelmeszesedést. Ez a jeles tudós 10 000 csecsemőt vizsgált meg, ezek közül egynek sem volt érelmeszesedése, mert nem néztek tévét. Ugyanakkor hasonló számú 70 éven felüli tévénézők közül 8788 szenvedett ebben a bántalomban. De ez még semmi. Francia tudósok éppen mostanában bizonyították be, hogy a cecelét csípése után mindjárt a televízió következik, mint az álomkor leggyakoribb oka. Állításuk igazolására felhozták, hogy például a Pápuák földjén, ahol nem ismerik a televíziót, még senki sem aludt el a karos székében ülve. Ugyanakkor Párizsban az ülve elalvók száma évenként 6%-kal növekszik. S végül egy olasz tudós kollektíva kutatásai szerint a televízió súlyos depressziót okoz. 1000 munkanélkülit figyeltek meg, akik közül 345-nek sikerült a televízió készülékét tűrhető áron eladnia, és ezeknek mindjárt jobb kedvük lett. Úgy vélem, ennyi elég is, hogy a rádió műsora ilyen-e vagy olyan, azt végeredményben amúgy is önök döntik el. De hogy az egészségre ártalmatlan, ahhoz nem férhet kétség. Műsorunkat éppen ezért nem minden büszkeség nélkül folytatjuk. Gyakran ér bennünket az a vád, hogy mi csak a televízióval élcelődünk. Most szeretnénk egy rádiós műsort interpretálni önöknek, rekonstruálni, mert sajnáljuk a fiatalos műsorokat. Azokat a riportereket, Feledi Petya, Déri János, Pomezsánszki. Bár még egy olyan riporter lenne, mint például Feledi Petya a televízióban. Sajnos 40 van. No, szóval mi most a rádiós riporterekről szeretnénk egy korképet bemutatni az 5. sebességről, ami nagyon, hát nagyon nehéz műsor. Hetente 3 órán keresztül kérném szépen fiatalokról beszélni, hát ez egy őrület. Sinkó Péter megcsinálta a Kabaré Színházi variációját ennek a műsornak. 5. sebesség, a műsort játsszák Mikó István, Szombati Gyula, Balázs Péter, Pédebrenti Piroska, Szalóci Pál és Csákányi László. Brrrr! első. Második. Harmadik. Negyedik infarktus. Ötödik öregség. Az intenzív osztály műsora. Az infúziónál Velman Gábor. Egyenesen szervusztok, kedves egyenes adásban, fiatalok. Rögtön ugorjuk a hegyibe, mert mi ilyen hegyibe ugrós fiatalok vagyunk. Rögtön egy baromi jó hírrel kezdem, zenei szerkesztőnk, Szotyolai Mámor megtalálta a legfrissebb slágert, amely olyan friss, mint a műsorunk, vagy a múlt heti jegyestej. A címe, mintha csak nekünk szólna, ifjúsági műsorvezetőknek, az ez a vesztünk, mindahányunk veszte. Amíg kollégáink megpróbálnak hangokat csiholni ebből a piszokul friss tótából, addig szeretném bemutatni idősebb Hollós Pál elvtársat, a KISZ KBPB UMK titkárát. Szeretettel üdvözöllek itt a stúdióban, Pali bácsi, cső, csókollak, és köszönöm, hogy elfogadtad ezt az 1500 forintot, amit a rádió azért fizetett, hogy én most elmondhassam, hogy köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nem ülsz kényelmetlenül, Pali bácsi? Ugye ülni a te korodban már nem lehet könnyű. Elfelejtettem mondani, hogy Pali bácsinak a fején egy kis bőrzsákocska van, mint a vadászsólyvoknak. Ha azt akarjuk, hogy beszédet tartson, akkor csak le kell venni. Utána azonnal visszatenni, mert sose adja abba. Úgyhogy le is veszem, tessék! Az ifjúsági törvény végrehajtásának ellenőrzése súlyponti kérdése az ásának az ésében, az ásásás ésében, az ésések ásásának. Köszönjük szépen, Pali bácsi! Fiúk, ki lehet vinni. Most pedig térjünk át riportjainkra, miután szerkesztőségünket is elérte a takarékosság. Összevont kritikáink következnek. A következők menjenek a büdös francba! A filmgyártás, az irodalom, a népművelés, az építészet, a városrendezés, a tanárok, az igazgatók, az izikettő ülőgarnitúra és Rádai Mihály! Most pedig kapcsoljuk közvetítő kocsinkat, ahol kedvességéről, simulékonyságáról, tartózkodó finom viselkedéséről ismert riporterünk várja, hogy bejelentkezhessen. Hátrányosi László! Na most akkor itt vagyunk fővárosunk legjelezetesebb épülete, a Hermina téri Gerendás ház előtt, amit még a 18. században építettek eredetileg tifuszos elfekvő betegek számára. A homlokzatra a tifusz terjedésében nagy szerepet játszó galambok megszólalásig életű szobrai tekintenek a járókelőkre. És még ha csak tekintenének. Az épület immár a 8 éve műemlék, és most veszélybe került a városkép. Például aki most ide vetődik, az láthatja, hogy az épület előtti padon egy öreg ember ül. Jó napot kívánok! Jó napot, kedves! Mióta tetszik itt ülni? Hát úgy 2,5 órája. Maga nem szociológus? Amióta itt ülök, 3 szociológus kérdezte meg, hogy mit szólok a lakótelepi elidegenedéshez, meg ki tudok-e jönni a nyugdíjból. Egyelőre ki tudok. Úgy kijövök belőle, mintha benn se lettem. Hát tessék már itt mellé beszélni. Nem tetszik gondolni, hogy ez a ház itt maga mögött gyönyörű, mi? Hát ez bizony. Na hát én arról beszélek, hogy ez a ház gyönyörű, de maga itt előtte baromi ronda, értem? Ez a kalap a fején. Na és milyen fején? Hát nézzem már magára, ember. Hát én nem tudom, reggel még jó volt. És kitől kért engedélyt, hogy ide ül? Kitől kért engedélyt? Hát senkitől. Na tessék megfordulni, tessék megfordulni, tessék megnézni ezt a gyönyörű kapuivet, szép vagy nem? Szép, igen. Ahogy lóg az oldaláról a galambszarja. És most megbocsásson, de adok egy tükröt, tessék, tessék, nézze meg az orrát, a tiszta múmia orr. Most tessék elképzelni, jön egy külföldi, lefényképezi. Igen, elképzelem. Lefényképezi, és maga rajta van ezzel az iszonyatos baromi kinézése. Magyar ember maga! Igen, özvegy festeti csiván. Köszönöm, kedves László, most pedig megint ritmust váltunk, a hegyibe ugrunk és piszkosul fiatalok leszünk. Nincs ifjúsági műsor közönség kapcsolat nélkül, telefonvonalaink élnek, Pali bácsi is él még, lehet telefonélni. Azért is jó ez a telefonálás, mert szalagon tudjuk bizonyítani a rádió vezetőségének, hogy van élő ember, aki hallgatja ezt a műsort. Közönségszolgálati rovatunk következik, Csiri Biri, azaz Herre Bere. Kinek? Hova? Mit? Egy siófok szexárdi ipari tanuló hallgatónk falradírozáshoz, gletteléshez, padlócsiszoláshoz nagyobb mennyiségű Szűcs Judit lemez kínál. Árgyelár emese Ceglét Berceliből elcserélné vőlegényét. Mennyasszonyra. Mikovics Réka, budapesti középiskolás értesíti barátait, hogy hétfőtől ismét megtekinthető a Széchenyi strandon. Sorszámot szerkesztőségünkben lehet kérni. A borítékra tessék ráírni hidrokurtizán. A Belvárosi Művelődési Ház ismét gyermekfilmnapokat rendez november 1-től Petting és a Farkas cím. Esténként a vezető továbbképző szakkör keretében ugyanitt kerül sor a Fej nélküli lovas és a Ló nélküli fejes című. Köszönjük szépen! Ismét kapcsoljuk az ötödiket! Mi most itten robogunk, meg fiatalok vagyunk, meg minden. Amíg kollégáim felhúznak, beolajoznak, bezsíroznak, addig ismét fiatalos ével kapcsolom közvetítőkocsinkat. Hol is, kit is sérthet most halálra száguldó riporterünk, az olajbarna bombázó, Hátrányosi László? Itt vagyok, apu, itt vagyok, a második kerületi tanács elől jelentkezem, ahogy elnézem a gyanútlan épületet, hát baromira összeszorul a szívem, még ezek itt nem sejtik, hogy én pillanatokon belül bemegyek, és a belét ontom a tanácsnak, mindjárt átjutunk a portán. Na jó napot, jó napot, menjen már innen, a Bölönke jártáshoz jöttünk. Nincs felfogadás. A cukorkuti eltársnő ide szólt telefonon, állítólag itt van az engedély leadva. Tessék várni. Kérem, itt nincs. Van itt egy Csabó vélemény a teljes csoportnak, néhány feljelentés, egy ittas liftvezetés, meg 20 deka bácskai, aztán kifújt. Nem mehetnek be. Kérem, mi egy fontos elintéző műsor vagyunk, úgyhogy kérem, én ismerem a tanács elnökeltársát. Nem mehetsz be, öcsi. Kérem, én ismerem a fővárosi tanács elnökét. Tudod, kit kellene ahhoz ismerni, hogy beengedjelek? Kit? Engem. De kérem, mi egy fontos elintéző műsor vagyunk. Én ismerem az elnöki tanácsot, a rádió zenei osztályának a vezetőjét. Én ismerem a Pomezsánszki Gyurit. Ne hadonász, öcsi, mert kiborulok. Ronda csibész fénember, erigyében! Ácsi, mindjárt lefoglak és megmoslak. Segíthetünk? Elintéző műsorunkat hallották. Most pedig még mindig rohadt fiatalosan rátérünk kis portréinkra. Hát magatokhoz fogtok nyúlni. Nem hiszitek el? Tűzanyám alig élek ettől a rohadt nagy fiatalosságtól. Most pedig bele a közepibe. Elvégre politikai műsor vagyunk. Úgyhogy most piszkosul fogunk politizálni. Egy gyors telefon. Halló. Halló, Bombay. Bombay? Halló. Romes lakás? Igen? Romes? Nem baj, az IKV majd helyreállítja. Az anya, de rohadt szellemes vagyok, mi? Kérem szépen, Romes Csandrával szeretnék beszélni. Otthon van? A feleségének tetszik lenni? Hát hol ez a Csandra gyerek? Hát akkor egy pillanatra abba hagyná, jó lenne. Tessék megmondani neki, hogy az ötödik sebességből keresünk. Köszi, cső, várunk. Hello, hello, hello. Csandra? Na, hál' Isten. Hát féltem, hogy megint kújtorogsz valahol a világban. Hát szevasz, Csandrus. Szóval, csak azt akarom mondani, Csandrus, hogy mondjad már meg nekünk, hogy mi a franc van ezzel a világ békével, mi? Hát most van vagy nincs? Pali bácsi bólogat, hogy van. Nem, nem, elaludt. Na, mindegy. Szóval, mi van ezzel a világ békével? Nekem az az érzésem, te, hogy valaki csúnyán belebabrált ebbe a világ békébe. Hát miért nem rúgjátok tökön az izgágákat, mi? Na jó van, nem tudok már sokat beszélni, mert mutatják a rádiós kollégák, hogy sok lesz a telefonszámra. Na jó van, Csandrus, olyan jó volt beszélgetni velem. Köszi, csőcs, szia, csókolak. Viszont látásra, kedden, szombaton, pénteken mindig, a padláson, az ágy alatt, Marival, Bélával, alacsonyan, magasan, fiatalosan, kapcsold ki az ötödik sebességet! Leszögezhetjük, hogy kulturális életünkben óriási export van importból. Hogy értem ezt? Úgy, hogy azt hozzuk be, ami egyszer már kiment. Illetve azokat. Tessék megfigyelni, micsoda dömping van hazánk fiából. Kurzusa van a visszaszakadásnak. Kulturális életünket elözönlötte a diaszpóra. Például a képzőművészek, ugye? Viktor Mazzarelli, alias Vásárhelyi Győző, Amerigo Tóth, alias Tóth Imre, Nikolás Söpfer, alias Söpfer, Miklós, Szász Endre, alias Hollóházi porcelángyár. Filmesek, Radványi Géza, Széke István, Kovács László, Zsigmond Vilmos. Szóval mindazok, akik elhagyták az országot, visszajönnek prófétának saját hazájukba. A mondás tehát újabban így áll, senki nem lehet próféta a saját hazájában, külföldön. Ott csak milliómos lehet. Prófétának ide vissza kell jönni. No, mi is meghívtunk műsorunkba egy visszalátogató honfitársunkat, akit egy interjú során ismerhetnek meg a riporter Nádas György, a külföldi hazánk fia Markos György. Kedves közönségünk, örömmel fogadtuk ismét hazánkba a világhírű magyar származású amerikai filmrendezőt, Sir Joseph Kist. Thank you. Sir Kist, mikor ment el Magyarországról? Yes, a long time ago, 1956, December végén mentem el over the States, so mentem el az amerikai... Mikor tért haza? 1957. január 1-én. Mert itthon hagytam egy koffert, és azért én visszajöttem. Mióta él ismét itthon? Azóta vissza sem mentem már. Ahhoz képest nagyon jól beszéli a nyelvet. Oh. Yeah, I'm very sorry, de angolt nagyon sokat felejtettem már azért. Nos, Sir Joseph Kist, úgy hallottam, hogy odakint, kintartózkodása alatt rögtön elkezdett forgatni. It's true, ez igaz. Én azonnal forgattam egy szekrényt a szállodába. And át is törtem a falat, és akkor megláttam, hogy ott van valaki kezében egy kamera. És én rögtön oda mentem, hogy kollega, de tápcsöves puska volt, úgyhogy... Sir Kist, az első filmjéről, amit odakint készített, hogyha beszélne, mi volt ennek témája, illetve a címe? Ó, ez egy nagyon összetett, bonyolult, társadalmi probléma volt. Ez ennek az volt a címe, Why Don't You Come Back Together in the Vödör, a Gödör? Ez magyarul lefordítva, magyar ez azt jelent. Ez egy társadalmi probléma, egy olyan férfiről szólt, aki soha nem csukja be a kertajtót. Mert... ez a kertajtó csak a tudat alatényében létezik, úgyhogy állandóan nyikorgott. Sir Kist, dolgozott annak idején magyar rendezők mellett is, mint segédoperatőr és első asszisztens. Yes, it was. A segéd a Stimmel a Gonzmávakban voltam sokáig. And voltam első asszisztens a fogalászati klinikán. És ott a röntgen osztályon egy ilyen jobb felső négyesük a Lukas volt, ott kezdtem operatőrt megszeretni munka. A filmezést? Láttam gyökereket, én is egyből gyökereket kezdtem ott keresni, és attól nagyon megszerettem ez a, hogy csak bele lehet látni a dolgok mélyébe. Sir Kist, milyen kritikát kapott az első kinti filmjéről? Oh, very successfully. Ez nagyon, nagyon jó kritika, a Newsweek, a New York Herald Tribune, and minden news, újság, nagyon egyértelműen azt hitták, hogy very primitive, nagyon... mondták, hogy ez könnyed, nem izzadság szagú, vagyis nem veríték, szóval mondták, hogy ez nem veríték. Sir Kist, ismét itthon, most milyen filmet készít? I'm very glad, and when I itthon vagyok megint, ez nekem nagyon nagy dolog. Ez egy American-Hungarian co-production... Magyar-amerikai. Yes, yeah. Koprodukció. Yeah, ez egy nagyon magyar koprodukció lesz amerikai. Ez egy nagyon érdekes téma lesz. Nem tudom, hogy itt az itteni közönség in Europe. Mi lesz ez? Ez egy szerelmi téma. Ez egy nagyon, tudom, hogy ez most teljesen furcsa lesz, de ez egy szerelmi történet. Yes, így van. Ez egy szerelmi történet, ami egy férfi és egy nő között zajlik. De érdekes. Mert most, yes, van divat kint most nyugaton, hogy állítólag férfi a nővel, ez teljesen új. Sir Kist, jelent-e ez esetleg a magyar filmiparnak valamit? Elsősorban a filmről még csak annyit, hogy ez nagyon szép szerelmi történet. Szóval itt lesz nagyon sok lira, meg dollár, meg minden lesz ebben majd. Erre visszatérve, hogy a magyar népgazdaságnak, hát ez, yeah, hát ez evident, ez rettenetes nagy dollármilliárdokat jelent. Hogy? Rettenetes nagy. Fogja hozni az országnak? Nem hozni, vinni fogja a dollár. Kedves hallgatóink, még néhány röpke perc, és búcsúzunk az új évtől, és a Stúdió 82-től. A legizgalmasabb tévériportok mostanság, nem tudom önöknek mi a véleményük, de na melyik műsorban vannak? Stúdió 82, így van, igaz? Én is ezt veszem észre. A műsor szerkesztői rájöttek, hogy nem az a jó, ahogy a kulturális magazin első adásaikor csinálták, vagyis amikor maga a műsor formája volt a botrány, az a jó, ha a tartalom hordozza a skandalumot. Tavaly ilyen volt a Békásmegyeri iskola helyzet, visszatértünk mi is rá, ugye, idén meg a másik, meg a vizé, meg a... Na, hát hadd ecsetelje a Stúdió 82 által publikált aktuális hűhókat egy nálam avatottabb interpretátor. A kulturális magazin szilveszteri rádiós külön kiadását hallhatják. A műsorvezető, akik az önök elismeréséért kepeskedik, Angyal János. Stúdió 83, Dobsa Sándor vezetésével. A tartalomból új Jancsó Hernádi produkció címe: Rendezni végre közös dolgainkat. Hernádi Gyula rendezi Jancsó Miklóst, Jancsó Miklós rendezi Kóbor Jancsót, Kóbor Jancsi rendezi Fenyő Miklóst, továbbá Zsurzséva rendezi Zsurskatit, Zsurskati pedig rendezi anyagi helyzetét. Jó estét kívánok! Kepes András köszönti a kepes nézőket. Először egy riportot láthatnak a hazánkban tartózkodó Subi Dubimov rendezővel. A HVDSS, nem tudom kimondani. Bizonyára nagy szenzáció lesz a frissen megtalált Csehov mű, a Ványa bácsi folytatása, a Tánya néni. Kukkantsunk be a próbára, ahol éppen a rendezőt halljuk, egyéniségéből fakadó, dinamikusan kirobbanó utasításaival, a tolmács segítségével ragadja magával a színészeket. Bezsnálje! Skakaj szprividásni sznő igényi ma bányi stiplálni pavon medne zidé! A rendező úr azt mondta, hogy olyan indulatosan kell játszani, ahogy ő mutatta. Zsisztivány, piszjönye, kazáka! A rendező úr most azt mondta, hogy ilyen szenvedéllyel tessék mondani, utána fiúk rohamra, gurrá! Zsisztivány, skakaj szprividásni, hogy zjegyér szépen, hogy nyátszti dény, bírja a színje! Most pedig azt mondta, 5 perc szünet. Kedves hallgatóim, kedves nézőink, a negyedik fordulót játszották le az önálló estek második országos spartakiádján, Mikes Lilla fagylaltozójában. A bajnokság állása. Első, töltsön el egy édes órát Sota Irén önálló estje. Második, 20. század Mensáros László önálló estje. Harmadik, naponta dörzsöl be a hajad. Bánfi György önálló estje. Részlet az estből. Csavarjuk le a kupakot, majd néhány cseppent öntsünk tenyerünkbe, és jó erősen dörzsöljük be a fejbőrbe. Pár percig rajta hagyjuk, majd bűvízzel leöblítjük. Globusz nyomda. A nagy idők nagy tanúja. Látogatása 99 éves Stuka Gézánál. Stuka bácsi! Tessék! Mondom, Stuka bácsi! Igaz, hogy találkozott Ady Endrével? Igaz, fiam. És Móri Zsigmonddal is? Zsigával, hogy ne? Milyen volt a Kafka Margit? Az egy jó asszony volt, mindig behívott. És kit tetszett jobban szereti, Kosztolányit vagy Babicsot? Hát a Babicsot. Miért? Hát mert a földszinten lakott. Miért? Mi volt maga Stuka bácsi? Gázóra leolvasó. Látogatás Nemes Kürti Istvánnál. Köztudomású, hogy az ön által felkutatott régi írásokból olyan történelmi bizonyítékokhoz jutott, amik az események ellenkezőjét bizonyítják. Valóban. Hadd soroljak fel néhány példát. Kiderült, hogy Gellért püspököt nem letaszították, hanem felvitték a hegyre. És Dugovics Titusnak Hunyadi mondta, ugorj le, fiam, húzzek a bácskaiért. És 1914-ben Ferenc Ferdinánd lőtt először. Azt is kiderítettem, hogy Mária Terézia igenis szűz volt. És hogy nem Margit volt a Nyulak szigetén, hanem nyulak voltak a Margit szigetén. Mint tudjuk, kulturális minisztereink átlag ülőkora a miniszteri székben 1,5-2 év. Rádai Mihály aggódik. Itt állok a Szalai utcában, új kulturális miniszterünk Köpeci Béla előtt. Vajon meddig? Áll itt. Mert én itt maradok. Előttem egy névsor, ő előtte is egy névsor. Íme, Ilku, Benke, Gosztonyi, Nagy Orbán Pozsgai. Könyörgöm, írók, rendezők, dokumentfilmesek, óvjuk kulturális miniszterünket, mert unokái sem fogják látni. És végül emlékezzünk a nagy színművészre, Kódor Árpádra. Kódor Árpád korának nagy művésze, talentuma máig kisugárzik, világító toronyként mutat irányt a színházi élet vizein hánykolódóknak. Megkérdőjelezhetetlen művészetéről ma sajnos csak egy kis cellulós szallag tanúskodik. Hangozzék fel hát ez a már egyedül álló kultúrtörténeti emlék. Hogy tegmarna hajadon, hajadon, elvetted sárkajakon, kajakon, rám, pám, pám, pám, rám, pám, pám, pám, vissza is jött kajakon, kajakon, te már nem volt hajadon, paprarára, papam. A most következő művész lassan állandó alakja lesz kabaré színházunknak, és közönség kritika egyaránt úgy tartja számon, mint a műfaj egyik legnépszerűbb, legmodernebb stílusú képviselőjét, holott amit ő csinál, az szinte a legavittabb, legöregebb bálfaja humornak. 500 évvel ezelőtt találták fel Olaszországban, és akkoriban úgy hívták Commedia dell'arte, vagyis rögtönzött játék. Bizony kérem, ami a legavittabb, az a legkorszerűbb. Éppen ezért művészünk valahányszor papírlapok nélkül áll a mikrofon elé, hiszen adott témákra a helyszínen improvizálja a párbeszédeket. Olyankor, mikor partnere lehetek, magam is lerakom az előre jól megfogalmazott kéziratomat, és szóvivőből átalakulok úgynevezett cannivá, magyarul bohóccá. Igen. Ja, hogy papírral együtt is bohóc vagyok. Most tehát újfent örömmel jelenthetem be a Rádió Kabaré Színházának dottoréját, Koltai Róbertet. Beszéltünk már a Studio 82-ről. Önök szerint mi volt az elmúlt évben a Studio 82 kulturális magazinban az önöket leginkább érdeklő riport? Tessék nyugodtan szavazni. Melyik? Szóval Bíró Dávid. Önök szívesen fogadnák ezt a riportot újra? Kérem szépen, a riportot megpróbáljuk újra játszatni Koltai Róberttel és partnerével, Szegvári Katalinnal. Három menetben megyünk. Azt próbáljuk ki, hogy mi történt volna akkor, ha Szegvári Kati nem Bíró Dáviddal találkozik, aki hát a mi férfinemünknek ugyan jeles képviselője, de korán sem olyan markáns, mint amilyen erőteljesnek kell lenni egy ilyen riportban. Egyetértesz ebben? Igen. Jó. Egyet tudniuk kell, hogy mind a hárman egy gimnáziumban jártunk. Mi ketten voltunk ott fiúk és a Kati lány. Ezt szögezzük le, és akkor megpróbáljuk azt feltételezni, hogy Koltai írta ezt a cikket, amiben arról van szó, hogy a férfiak előbb halnak a nők miatt, és Szekvári Kati újra fölteheti, ha akarja ugyanazokat, ha akar más kérdéseket. Első menet, indul. Köszönöm szépen, hogy eljött a stúdióba. Kedves gyókolom! Jó napot! Eljöttem a stúdióba. Tessék nyugodtan kérdezni, azért vagyunk itt. Ne egyedül beszélj, tessék föltenni a kérdést. Azt szeretném tessék, meg... hogy nyugodtan szólni. Azért még beszélek, hogy nyugodtan ne tessék még beszélni. Ahogy befejezem, tessék kérdezni, majd én válaszolok. Tessék! Azt szeretném megtudni. Azért kérdem. Tehát arról, amit én írtam, arról egy nagyon rövid, mégis tessék nyugodtan kérdezni. Beszélhetnék itt fél órákig. Nincs nekem semmi, ez már nincs hozzá, én már megírtam a magamét. Hát nekem nincs semmiféle hozzáfűzni. Csak egyetlen... Tessék, egyet, lehet sokat is kérdezni. Tehát tessék, átra neki menni. Hogy miért gondolja, hogy mi nők taszigáljuk sírba a férfiakat? Nem értem a kérdést. Hogy miért gondolja... Hogy én mit nem gondolok? Nem, hogy miért gondolja azt, hogy a férfiak azért halnak meg korábban, mert mi nők segítjük elő ezt mi a... Mi nők? Igen. Mi nők? Bocsánat, hogy teszik ezt érteni? Tehát, hogy mi nők? Nem van taszigáljuk a férfiakat. Nem értem, mert mindent lehet rám mondani, de azért... Akkor nem nők. Nem mi nők, hanem hát, a nők. Mi a kérdés? A nők általában. A nők általában, ez egy kérdés. Köszönöm szépen. Első menet, szorító sarokba kérem menjenek. Én azt hiszem, hogy nem volt kiegyenlített a meccs, hát egy kicsit aktívabban kell, azt hiszem, Kati. Második menet, jó? Egész nyugodtan az első kérdésünk. Most, hogy közelebb kerültünk, tessék nyugodtan kérdezni. Miért gondolja, hogy a nők lelki élete fejletlenebb, mint a férfiak? Most hallom, de még mindig nem értem. Tehát miért gondolom a nők lelki életét fejletlenebbnek, mint a férfiakét? Ezt én fejletlenebbnek gondolom a nők lelki életét? Ezt írta? Ezt írta. Dürkheimet idézve. Dürkheimet idézve. Kit idéztem? Akkor volt előttem könyv, most nincs előttem könyv. Akkor idéztem, most nem idéztem. Maga úgy érzed, én tólam bolyálnak a valóságban. Hát akkor valószínűleg nem akarok senkit meghazudtolni, se nem akarok tévútakra vagy más vágonyokra. Lehet, én tólam a megjelent a valóságban. Na akkor mi van? Tessék nyugodtan beszélni! Na most csak azt szeretném... Tessék nyugodtan... Bocsánat! De... Nőkkel nem szoktam a legmegszebb menőzni. Tessék nyugodtan meg... Mi van a valóságban? Szóval miért gondolod? Tényleg idegileg nem bírom. Tessék nyugodtan kérdezni, felelni, hazamenni. Nagyon szépen. Én pártatlan vagyok ebben a kérdésem, de mindenképpen szeretném ezt az Ádáz konfliktust egy kicsit hát megoldani. Hogy én nem haragszom. Ezt szeretném hallani, Kati. Én ismerlek téged még a gimnáziumból. Akkoriban a férfiakról nem volt ilyen kemény véleményed. Most sincs. Azt arra vagyok kíváncsi, hogy... Én is oda jártam. Próbáljunk egy olyan harmadik menetet, ahol hát mégis valamilyen fajta koexisztenciára jutunk, vagyis hát kiegyezünk egymással. Na nézzük csak, harmadik menet. Nézze, én nekem itt az első két menetben hát módom nem volt arra, terme. Módom volt arra, hogy gondolkozzak, lévén, hogy beszélni nem nagyon volt szabad. És én arra jöttem rá, hogy magának valami baja van, szóval látom, hogy szorong. Valószínűleg bántja valami. Én nem haragszom. Akkor maga... se szólalok meg, ha megőrülök. Figyelj! Tessék nyugodtan végigmondani. Na most én azt szeretném csak mondani, hogy magának nincs oka szorongni. Maga egy jóképű, jó beszélő, jó svádájú férfi. Hát miért ideges? Én elnézem magát, maga se. Maga is. Maga is egy jól beszélő jósvárdájú. Na most én arra gondoltam, hogy oldjuk fel ezt a szorongást. Beszéljen, mondjon, amit akar, és én végighallgatom. Ha mondjuk belekapaszkodnék abba a jó képűbe. Ha tényleg így gondolja. Hát annak mondják. Hát mondjuk én nem csak itt a stúdióban vagyok, van nekem egy kis szobám. Nem tudom, hogy... Örülök neki, akkor nincs lakásgondja. Időben nem tudom, hogy tetszene tudni.